Mnaendelea kusikiliza ni Radio Sanganiro kiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibuni katika taarifa hii habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripoti wa shambulio la wahalifu ambao hawajatambuliwa kwa askari ambao walikuwa wakifanya doria kwenye barabara ya sita Gihanga ni mkoani Bubanza usiku wa kuamkia leo, tukio ambalo limetia hofu raia wa eneo hilo. Raia waliobomolewa nyumba zao eneo la Gasenya ambapo kuna jengwa ikulu wanalaumu kwamba posho waliopewa ni ndogo sana. Wanaomba wizara ya mazingira na wanaohusika na swala lao wote kuwasaidia ili tatizo lao lipate suluhu. Gavana wa mkoa Ngozi anawataka wafugaji pamoja na wafanyabiashara wa mkoani humo kusimamisha kwa muda mfupi kuuza sokoni mifugo ya aina ya mbuzi na kondoo kufuatia ugonjwa wa mifugo hii unaonekana siku hizi katika mikoa jirani ya mkoa wa Ngozi. Pia kuna ukurasa wa habari za ugenini ambapo utawaambia yanayojiri nchini Libya na Uganda. Habari kamili ni hivi punde tu. Msomaji ni DJ Nyonzima na fundi mitambo ni Emetusen Mitebusi. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni wapenzi wasikilizaji. Kwanza ukurasa wa usalama. Maiti ya bwana anayeitwa Ndaisaba Joashe yamepatikana leo asubuhi kando ya kituo cha mabasi cha Fuaye kwenye barabara linaloitwa Pepe Murundi. Watu wanaofanya kazi eneo hilo wanaeleza kuwa waliona maiti hiyo walipofika kazini. Msemaji wa polisi anasema kwamba mtu huo ni alikuwa mwizi na kuwa alimaliziwa maisha na majangili wenzake. Pierre Nkurikiye anafahamisha kwamba watuhumiwa watano wameshakamatwa na jeshi la polisi. Tumusikilize, aliwasiliana na Jean-Marie Vianney Ndakumana kwenye simu. Idara ya polisi alikuwa na raia na ikaende ikaona kama ni maiti ya mtu anayejulikana kwenye jina la Ndaisaba Joashe, mtokaji wa Gitega, mwanaume wa miaka karibu 30. Maiti ilogotwa kwenye barabara ndani ya mfereji kwenye barabara Boulevard Pepe Murundi. Habari zilizotoa na watu walikutwa hapo na wengine walikamatwa zinasema kwamba mtu huyo alikuwa ndani ya wale wizi wanaiba kwa jina la maarufu Kache, aliua na wenzake kwa sababu walikuwa waliiba simu na wakati walikuwa wanataka kugawa kavishindikana kugawa simu hiyo walikuwa waliiva wakati wanamuua. Watu watano ndani yao wenyewe walikuwa pamoja naye waishashikwa. Habari hizi zinatoka hao njoo waliulizwa na wakasema kwamba alikuwa ni mwizi wa usiku. Mnasema kwamba mtu huyo alikuwa ni mwizi. Je, nyinyi ndani ya polisi mnathibitisha kwamba mtu huyo alikuwa mwizi? Hizo ni habari zinatoa na hawa walioshikwa. Uchunguzi unaendelea ndani ya polisi tujue kwamba tuhakikishe kwamba ni kweli alikuwa ni mwizi au ni uongo. Kwa muda huu maiti ya huyo mtu ambaye amefariki yako sehemu gani? Polisi ya kusaidia raia iliogota maiti kaanza kujua ni nani. Hivi sasa haishajulikana. Na cha kufuata ni kutafuta familia yake ije iendelee na mambo ya kufuatayo. Huyo alikuwa ni msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye ambaye alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney. Wakazi wa tarafa la Gihanga mkoani Bubanza karibu na barabara linalotoka Bujumbura kuelekea mkoani Cibitoke walikaa usiku wa jana na hofu kufuatia mlio wa masasi uliosikika muda mfupi kama dakika 20 majira ya saa 4 za usiku. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa vikosi vya usalama na kuthibitishwa na viongozi wa eneo hilo, tukio hilo ilikuwa ni shambulio la wahalifu ambao hawajatambuliwa kwa askari ambao walikuwa wakifanya doria kwenye barabara ya sita Gihanga. Taarifa hizo zinafahamisha kwamba hakuna uharibifu unaoripotiwa na inasemekana kuwa wakati wa ushambulio hilo washambuliaji hao walirudi kwenye hifadhi ya asili ya Rukoko. Mzazi anayezika mtoto wake akiwa hai hupoteza ubora wa uzazi. Haya ni matamshi ya kiongozi wa tarafa la Mhanda mkoani Bubanza baada ya mtu kuzika watoto wawili kwa ombi la mmoja wa wazazi wa watoto hawa. Frederick Chongera anabaini kuwa kitendo hiki ni cha unyama. Anaeleza kuwa watu hawa waliohusika kwa kitendo hicho wako wanatafutwa ili wahukumiwe kwa mjibu wa sheria. Kiongozi wa tume huru ya kuandaa uchaguzi Seni anafahamisha kuwa kutaanzishwa shughuli za kukusanya idadi ya viwanja vya kupiga kura na wakupiga kura kwa uchaguzi wa kwa kuhakikisha au kukataa juu ya katiba iliyorekebishwa. Pierre Claver Ndayicariye ameeleza hayo katika warsha kwa wanamemba wa tume hiyo kwenye ngazi za mkoa wa Bujumbura na katika meya jiji ya Bujumbura. Kiongozi huo anajulisha pia kuwa zoezi hilo halitakuwepo mwaka 2020. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Raia waliobomolewa kumradhi nyumba zao eneo la Gasenyi ambapo kuna jengwa ikulu wanalaumu kwamba posho waliopewa ni ndogo sana kulingana na vile ambavyo walipoteza. Wanafahamisha kuwa siku hizi familia zao zina matatizo kibao pakiwemo na magonjwa. Raia hao wanaomba wizara ya mazingira na wanaohusika na swala lao wote kuwasaidia ili tatizo lao lipate suluhu. Tumsikilize mmoja wao. Tumeamkia hapa leo kumhoji maswali ministre, lakini hakudupa muda tuongee naye. Alitutumia watu anatuambia twende, hakudupa siku. Tulisubiri tunachunga kama atuambie mwakuna isha. Walitutumia hera, hatujui kama ni hera ya soda juu kuparsere. Walitubomolea manyumba, mtu nakutana kuna mwebaritiria 200, kuna mwebaritiria 60, kuna mwebaritiria 300. Hatujui kama ni za soda au hatujui kama ni za parsere au ni za nyumba. Ndio tulikuwa tunakuja kumhoji maswali ministre atuambie kama ni za parsere au ni za nyumba au ni soda walitununulia, kwa kuna matatizo yetu tulipitia ndani. Ndiyo maana tuliamkia hapa tuulize ni nini, wala swali yetu inafika wapi. Wamoja wanarara inje, wangine wanaomba ndaro, sijui wangine wanapanga. Lakini kwa kusikia wetu napangia, wanasikia matetesi kama tulipata hera, na hizo hera zikukua zinaenea tara siya watoto wako wanatufukuza manyumba zao juu tuko na deni ya franga nyingi. Mwaku naisha ulipanga nyumba 50,000 wala raki, unakutana wanakupatia na we raki 2, utaripa hera zapata ina ubakiane rasio. Si tulisikia kumaswali ya prezidari sema ana probleme yoyote, anatujari kama vile prezida wetu ni mzazi wa wote. Tunaomba wa watu wewe anatumikisha kama vile wa ministre wanaangaribi ya maparsela na vya kubomoa manyumba, watusaidie kule wadutuwe mbarabara. Tunakuwaba maibobo na tukuwaba maibobo, tulikuwa tulomba makrediba moya tukajenga. Sasa hivi tunarudia kwa mbarabara, tunakuwa mumahema na tulisha toka muvita. Tunaomba Buramatari tuambia ngo abadupe mahema. Tulitoka mu mahema ya munona munona nseke nona ntwiti. Sana hivi 2018 turudie muhema. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Mafuta ya gari ya aina essence yanaendelea kukosekana hapa mjini Bujumbura. Madereva wanalalamika kwamba kazi zao zimesimama na hawajui cha kufanya. Wanaiomba serikali ifanye iwezekanavyo mafuta hayo apatikane. Tuwasikilize. Sisi tuna matatizo ya esansi kama hivi kuanzia asubuhi. Tutapiga tu hata moja kwa sababu ya kosa esansi. Kama hivi hatupati riziki juu ya esansi. Wapatrol wetu wanatukua wakali juu ya esansi. Versemi inakuwa hela ndogo sana. Sasa hivi machungu yanakuwa mengi. Tunaomba serikali tusaidie katika matatizo ya esansi tukuemu. Kama hivi hatutikapo tutafika nyumbani au kama tutafika nyumbani. Wa moto watoka mbali, watoka Rugombo. Ni kilomita 172. Je, hii esansi kama hivi sasa tuambia kwa kama inataka kuisha. Ikiisha kazi nasimama. Sasa tunaomba serikali vrema itusaidie sana ama tatizo ya esansi yatoke njiani. Kweli kabisa ubwa pandisha hii, lakini esansi ipatikane ila tuipate kwa urahisi. Na tunda nyuma ya wengine sio kama ndafika kule kupompa tukasubiri, lakini mina gari ya serikali vikatana na yachia hapa. Watajua kisa wanaenda washefu wangu bei ni ile ile, lakini naona zingine gari zinapita pembeni. Bila shaka wanawapatia hela za nani za juu. Bange tujulisha kama mafuta ya gari kama napanda. Omwe basi wapandishe eko franga tupate mafuta. Sasa tujielekeze mkoa ni Ngozi, ambapo gavana wa mkoa huu anawataka wafugaji pamoja na wafanyabiashara wa mkoa humo kusimamisha kwa muda mfupi kuuza sokoni mifugo ya aina ya mbuzi na kondoo kufuatia ugonjwa wa mifugo hii wa aina ya epizootia unaonekana siku hizi katika mikoa jirani ya mkoa wa Ngozi. Katika barua iliyopelekwa kwa wanaongoza matarafa, gavana Albert Nduwimana anaonyesha kuwa ni hatua ya muda fulani kwa ajili ya kulinda maeneo ambayo bado hayajaambukizwa na ugonjwa huo. Ni habari ya Apolinaire Muzagara ambayo inasomwa na Placide Niyomongere. Katika waraka aliyotumia wakuu wa matarafa yote ya Ngozi, gavana wa mkoa huo anaeleza kuwa baadhi ya hatua hizo zimechukuliwa ili walinde mifugo wadogo wadogo kama mbuzi na kondoo magonjwa yanayozagaa kwa kasi ndefu. Albert Nduwimana anasema kuwa magonjwa hayo yaliletwa na dume za aina ya bull kutoka nchi ya Rwanda, akieleza kuwa habari hizo zinathibitishwa na mabwana afya hasa wa mifugo ya mkoa wa Ngozi. Wakati magonjwa hayo yanaripotiwa katika mikoa mingine ya Burundi inayopakana na mkoa wa Ngozi kama Kitega, Albert Nduwimana anayeongoza mkoa huo anasema kuwa pamoja na hatua zilizochukuliwa ni kufunga kwa muda masoko yote ya mbuzi na kondoo mkoani mwake, ikiwa nyama, ngozi na mbolea za mifugo hiyo zinakatazwa kuingia mkoani humo pamoja na wanyama wa aina hiyo kutoka nchi jirani ya Rwanda. Hatua hiyo imechukuliwa wakati mvyegwa vya ngozi kila Jumatano panauzishwa wanyama kutoka mikoa ya kaskazini ya Burundi na nchi jirani. Katika ofisi ya kilimo na ufugaji mkoani Ngozi wanakili kwamba chanjo dhidi ya magonjwa hayo haijapatikana ili wazidi kukinga maambukizi yoyote ya mifugo ya pande zingine, na kuomba hatua zilizochukuliwa kwa muda kuheshimishwa. Shukrani kwako Placide Niyomwongere, na kwa kumalizia taarifa hii ya habari tufuate na ukurasa wa habari za ugenini, ambapo watu wasiopungua 20 waliuawa katika mapigano Libya yaliyozuka katika uwanja wa ndege jijini Tripoli jana kati ya waasi na jeshi la serikali. Sheria mpya ya rais wa Uganda Museveni endelea kuzua utata nchini humo. Mawakili nchini Uganda wamekwenda mahakamani kupinga mabadiliko ya katiba yaliyofanyika mwaka uliopita. Mengi zaidi na Gertrude Mawenayo. Nchini Libya, mapigano makali yaliyozuka katika uwanja wa ndege jijini Tripoli jana katika ya waasi na jeshi la serikali yamesababisha vifo vya watu 20. Redio ya kimataifa ya Ufaransa RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa ndege 5 zimeathiriwa na mapigano hayo kwa mujibu wa maafisa wa usalama. Serikali nchini Libya inasema mapigano hayo yalianza baada ya waasi kujaribu kuvamia gereza moja wakiwa na lengo la kuwasaidia wenzao kutoroka. Haya ndiyo mapigano mabaya zaidi kuwahi kuripotiwa jijini Tripoli katika miezi ya hivi karibuni na kusababisha uwanja huyo wa ndege wa kimataifa kufungwa. Nchini Uganda, mawakili wamekwenda mahakamani kupinga mabadiliko ya katiba yaliyofanyika mwaka uliopita kuondoa ukomo wa umri kwa yeyote anayetaka kuwania urais nchini humo. Rais wa chama cha mawakili nchini Uganda, Francis Gimara, amesema wanataka mahakama kutupilia mbali sheria hiyo mpya. Aidha, wanataka mahakama kuamua kuwa mazingira yaliyotumiwa kuibadilisha katiba hayakuwa sahihi na utaratibu wa kikatiba haukufuatwa. Hivi karibuni wabunge wa upinzani walisema wanajiandaa kuwasilisha maombi yao kwenye mahakama ya katiba kuiomba kutoidhinisha sheria ambayo Rais Museveni aliidhinisha hivi karibuni. Mageuzi haya ya kikatiba yaliondoa kikomo cha umri wa rais. Hii inamaanisha kuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni madarakani tangu mwaka 1986 atawania katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2021. Wakati huo atakuwa ametimiza rasmi umri wa miaka 77. Na hapa ndipo tunamalizia taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyote ambao mmeweza kuifuata. Shukrani pia kwa fundi mitambo imetusema tebu sembe amenisaidia. Msomaji jijini Onzimani watakia kila la heri, kwa herini.